ताल से छे मन तल से छे मन मारू तल से छे मन मारू हो बेनी तल से छे मन मोहन जी ने मड़वारे मोहन जी ने मड़वारे भूदर जी ने राते न आवे नींदर ने राते न आवे नींदर ने दिवसे न भावे अन्न ओ बेनी तल से छे मन मारू सूता बैठा जगता रे सूता बैठा जगता रे भीतर माई भजन भीतर माई भजन लोचन रहया ललचाई ने लोचन रहया ललचाई ने जोवाने जीवन हो बेनी तल से छे मन मारू जंखे छे मारो जीवड़ो झंखे छे मारो जीवड़ो रे वाला नु जोवा वदन देठ्या विना दाजे दिलड़ू रे देठ्या विना जे दिलड़ू रे केम करी काडू दन हो बेनी तल से छे मन मारू भूदर जी भेटवारे भूदर जीने भेटवारे मन सुबा वधे छे मन निष्कुणानंद ना नाथ सुरे निष्कुणानंद ना नाथ सुरे क्या रे ले शु आलिंगन ओ बेनी तल से चे मन मारू तल से चे मन मारू ओ बेनी तल से चे मन मारू ओ बेनी तल से चे मन मारू।